dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 28 maja i 6. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowali i przedstawią Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Obronę każdego centymetra polskiej ziemi zapowiada szef MON. Fundusz Sprawiedliwości ponownie pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. Badany jest czas od maja 2021 roku. Na wojskowych powązkach w Warszawie pożegnaliśmy legendarnego muzyka jazzowego i radiowca Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Obronę każdego centymetra Polski w razie ataku zapowiada wicepremier szef MON. Ma w tym pomóc system umocnień pod nazwą Tarcza Wschód, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Zadania, jakie stoją przed tarczą, to jest ochrona terytorium Rzeczpospolitej. Utrudnianie przemieszczaniu się wojsk przeciwnika. To jest ułatwianie przemieszczania się wojsk własnych, ochrona ludności i zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa tym, którzy szczegą Rzeczpospolitej. Wieloletni plan infrastrukturalny, na który wchodzą w skład i fortyfikacje, różnego rodzaju zapory, ale również najnowocześniejsze systemy. Docelowo wojsko na wschodzie ma być szybko gotowe do walki, powiedział szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. Efektem końcowym będzie wzmocnienie odporności państwa. Teren przygraniczny zostanie przygotowany do obrony i tak zwanej natychmiastowej projekcji sił, czyli zdolności do natychmiastowego rozwinięcia ugrupowania bojowego i przystąpienia do walki. Budowa umocnień ma potrwać 4 lata. Część prac zacznie się jeszcze w tym roku. Na rosyjskich dyplomatów w Polsce nałożone zostaną restrykcje na poruszanie się po kraju, poinformował minister spraw zagranicznych. Powodem jest udział Federacji Rosyjskiej w wojnie hybrydowej przeciwko Unii Europejskiej, podkreślił Radosław Sikorski. Dyplomaci rosyjscy będą mogli się poruszać w ramach Mazowsza, konsulowie tylko w województwach, w których urzędują. Będzie to dotyczyło dyplomatów z wyjątkiem ambasadora. Inne kraje już mają takie przepisy i liczymy, że kolejne pójdą naszym śladem. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji Kreml prowadzi kampanię dywersyjną w całej Unii Europejskiej. Fundusz Sprawiedliwości ponownie pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. Badany jest czas od maja 2021 roku. Pierwsza kontrola do maja 2021 wykazała szereg nieprawidłowości. Jednak zabrakło wówczas reakcji zarówno ze strony premiera, jak i służb specjalnych, mówi pełniący obowiązki rzecznika NIK Marcin Mariański. Prezes zawiadomił prezesa Rady Ministrów pana Morawieckiego, wiceprezesa Rady Ministrów pana Jarosława Kaczyńskiego, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego pana Andrzeja Stróżnego o odnalezieniu w tym funduszu takich mechanizmów korupcjogennych. Wskazujemy na nie. Mówimy o poważnych nieprawidłowościach w formule wydatkowania tych środków, przyznawania tych środków. Nic się z tym nie dzieje. Marcin Mariański dodał, że oprócz NIK czynności kontrolne w Funduszu Sprawiedliwości prowadzą też Krajowa Administracja Skarbowa i Ministerstwo Finansów. W lasach na wschodzie i w centrum kraju obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Chodząc do lasu trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Przypominamy o tym, żeby nie rozpalać ognisk, nie rozpalać grilla 100 metrów od granicy lasu, tak mówią przepisy. Również nie rozpalajmy w przygodnych terenach czy w samym lesie, bo jest to po prostu niebezpieczne, ściółka. W wielu miejscach jest o wilgotności około 15-10%. Jeżeli zauważymy pożar, należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 998 lub 112. We wschodniej i centralnej Polsce większe opady deszczu spodziewane są jutro. Rodzina, przyjaciele, ludzie kultury i radiowcy pożegnali na wojskowych powązkach w Warszawie legendarnego muzyka jazzowego i radiowca Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Artysta zmarł 7 maja w wieku 88 lat. Piosenkarz i perkusista Andrzej Dąbrowski wspominał ich lata przyjaźni oraz legendarne audycje w Trójce, 3 kwadranse jazzu. Świetnie prowadzone, wspaniałym dowcipem. I to jest nauka, na której wychowało się bardzo wielu młodych muzyków. Zawsze będę uważał, że najlepsze lata muzyczne mojego życia przeżyłem z Ptakiem. No i żal i liczę na to, że weźmie mnie do swojego zespołu tam na górze i sobie jeszcze pogramy. Aktor i satyryk Stefan Friedman wspominał, że Jan Ptaszyn-Wróblewski napisał muzykę do stworzonego dla Trójki tekstu piosenki Rosołek. Zauważył ten mój na pewno niepoważny tekst, który był takim żartem z balladyny. On to złapał i dołożył do tego wspaniałą muzykę, którą odśpiewały bali babki. Także duma mnie rozpiera, no i z podziękowaniem i pożegnaniem jestem tutaj. Jan Ptaszyn-Wróblewski był na jazzowej scenie przez prawie 70 lat. Pozostawił po sobie kilkadziesiąt płyt. Debiutował w 1956 roku w formacji Krzysztofa Komedy. To był Serwis Trójki.

Ready to Start, Arcade Fire o 6.21. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, we wtorek. Za kilka chwil zajrzymy do prasy i na portale internetowe. Tam między innymi o tym, jaki dla sklepów internetowych jest trudny rynek i jak utrzymanie się na nim to jest naprawdę wielka sztuka. Pomówimy też o 15-minutowych miastach i o tym, jak wyglądają polskie miasta w tej chwili, jeśli chodzi o czas dojazdu, dostępu do miejsc pracy, mieszkania, rozrywki, szkół i wszystkich tych miejsc, z których codziennie korzystać trzeba, albo korzystać się chce. I jak daleko nam do tych 15 minut. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydaje Michał Kowarski, przy telefonach czuwa Aleksandra Dobieszewska, Michał Matus, kłaniamy się i zaczynamy od nostalgicznego Pablo Pawo i Roztańczonych Serc. Dzień dobry, raz jeszcze. Samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy chłód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka. Alkoholem strach, szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś. Idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie. Wróci stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca. Stroboskopy gwiazd, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie.

mówił kierowca autobusu. Olsztyńska policja poinformowała, że kierowca ciężarówki był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w wydechanym powietrzu. Poznaliśmy założenia rządowego programu odstraszania i wzmacniania granicy z Rosją i Białorusią. Tarcza Wschód będzie kosztować 10 miliardów złotych. Budowa umocnień ma potrwać 4 lata. To będzie największa tego typu operacja po 45 roku, ocenił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Część prac zacznie się jeszcze w tym roku. Rada Bezpieczeństwa ONZ zwołała na dziś nadzwyczajne posiedzenie po izraelskim ataku na Rafah w Strefie Gazy. Zaatakowany został obóz dla przesiedleńców, gdzie tysiące ludzi znalazły schronienie po ucieczce ze wschodniej części miasta atakowanej od 2 tygodni przez izraelskie siły. Zginęło co najmniej 45 osób. Premier Izraela Benjamin Netanyahu przyznał w Knesecie, że nalot na Rafah był tragicznym błędem. Europoseł PiS Krzysztof Jurgiel złożył rezygnację z członkostwa w partii. W oświadczeniu poinformował, że nie akceptuje standardów postępowania w partii Prawo i Sprawiedliwość. Przed kilkoma dniami były minister rolnictwa został zawieszony w prawach członka PiS przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który obwiniał go m.in. utratą władzy w sejmiku w województwie podlaskim. Pełny serwis Trójki o 7. A jeśli chodzi o mapę pogodową, to w centralnej jej części, jeśli chodzi o mapę pogodową Polski, oczywiście 29 stopni Celsjusza i to będzie najcieplejsze miejsce dzisiaj w naszym kraju, w najcieplejszym momencie dnia. Na zachodzie około 21 stopni, podobnie nad morzem. Dzisiaj będzie sporo chmur, z których będzie padać. Na zachodzie grad w czasie burz. Thank you.

Jak zajrzymy sobie do Rzeczpospolitej, to tam możemy znaleźć informacje dotyczące tego, jak wygląda sytuacja na rynku sprzedaży internetowej. Okazuje się, że ten polski rynek jest naprawdę wyjątkowo konkurencyjny i działa tam bardzo dużo firm i bardzo dużo sklepów się pojawia, ale długo one nie wytrzymują. Dlatego, że ten rynek jest taki dynamiczny, to jest też niezwykle konkurencyjny. To ma potwierdzać analiza rynkowego stażu e-sklepów wywiadowni Dun & Bradstreet Poland, którą Rzeczpospolita poznała pierwsza i podaje tam dane dotyczące tego, że na przykład w ciągu ostatnich 10 lat, jeśli chodzi o sklepy internetowe, to przetrwało raptem 37% z nich. 37% tych, które w 2014 roku były na rynku, działa do dzisiaj. Jeśli chodzi o pierwszy rok działalności takiego sklepu internetowego, to w ciągu tego pierwszego roku już 5% sklepów znika z rynku w ogóle, na zawsze. Rzut oka do pulsu biznesu, tam informacja o wojnie cenowej. Skoro jesteśmy przy pieniądzach, ta wojna cenowa rozpędza się w Polsce w najlepsze, do tego stopnia, że mniejsze sieci, chociaż nawet są już całkiem duże, to w Polsce nie mają pierwszego miejsca, jeśli chodzi o liczbę sklepów. Zaczynają się bać i zaczynają się konsolidować. Tak się dzieje między innymi, jeśli chodzi o francuskie dwie firmy, czyli Auchan i Intermarché, które zamierzają ręka w rękę iść i walczyć w tej wojnie cenowej. To jeszcze teraz WNP.pl, który cytuje wyniki badania fundacji Think. Według tych badań połowa przebadanych młodych ludzi wyobraża sobie, że w przyszłości będzie pracować na etacie. W tym 10% w rolach kierowniczych. Oczywiście, jeżeli chodzi o marzenia, to te role kierownicze zawsze mają duży procent, jeśli chodzi o odpowiedzi, co chcemy robić w przyszłości. Autorzy badania dodali też, że 24% badanych chce prowadzić własną firmę. 37% spośród wszystkich badanych chciałoby podjąć niezależną formę zatrudnienia. Zdaniem autorów, młodzi ludzie oczekują satysfakcji z życia zawodowego, elastyczności działania, stabilności zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego. Roszczeniowe pokolenie. I jeszcze jedna informacja, tym razem z portalu samorządowego, który pisze o tym, jak miejscowości nadmorskie chciałyby radzić sobie w obecnej sytuacji, jeśli chodzi o parkowanie. Jest ona trudna, co tu dużo mówić, szczególnie w weekendy, ponieważ wówczas mniejsze miasta i gminy nad Morzem Bałtyckim nie mogą pobierać opłat za parkowanie, za te dni wolne od pracy. Mogą to robić większe miasta. Według przepisów, jak pisze portal samorządowy, mogą robić to tylko miasta liczące powyżej 100 tysięcy mieszkańców i w specjalnie utworzonych strefach pobierają pieniądze. Tak jest na przykład w Gdańsku czy Gdyni. Ale mniejsze miejscowości turystyczne, pasa nadmorskiego i inne, pomimo kumulacji ruchu samochodowego turystycznego w dni wolne od pracy i święta, pozbawione są takiej możliwości. Czym to się kończy? Kończy się to zapchanymi parkingami, no i coraz bardziej zużytą infrastrukturą, tak można by powiedzieć, ponieważ w te letnie miesiące, ostatnio wyjątkowo ciepłe, te wszystkie parkingi są pełne, są bardzo mocno używane, a gminy, miasteczka nadmorskie nic z tego nie mają, a mogłyby mieć, ponieważ te pieniądze z parkowania trafiają bezpośrednio do miejskiej kasy. Z takimi problemami z miarem, powiedzmy, turystów w weekendy, którzy mogliby zostawić trochę w kieszeniach lokalnego miasta, lokalnej gminy, boryka się bardzo popularny Hel, ale mały, jeśli chodzi o liczebność mieszkańców. Zdaniem samorządowców taki układ jest niesprawiedliwy, dlatego przewodniczący Rady Miejskiej Helu przygotował apel do Ministerstwa Infrastruktury o zmianę przepisów, tak by można było pobierać opłaty parkingowe w weekendy i wolne dni, by Hel mógł być nieco bogatszym miejscem. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie. Kwiat jabłoni. Było, minęło. A jak minie jeszcze 10 minut, będzie godzina 7. Tu trójka. Ile państwu zajmuje dojazd do pracy? Mi dzisiaj 37 minut, ale to dlatego, że ekologię zdradziłem dzisiaj z autem. 15 minut brzmi jak marzenie, no ale w moim przypadku to konsekwencja akurat wyboru wsi zamiast miasta. Wieś 15-minutowa nie jest. W połączeniu z miastem oczywiście. Te 15 minut pojawia się na przykład na banerach reklamujących nowe osiedla, gdy w polskich miastach budują się kolejne deweloperskie osiedla, pojawiają się tam takie banery i na nich pojawia się nawiązanie do idei 15-minutowego miasta. Czym ono jest i co zakłada? Czy to utopijna idea, hasło, czy jednak jakieś konkrety, realne rozwiązania, które pomogą ludziom po prostu żyć? Tyle pytań, mało odpowiedzi. Może zacznijmy od tego, jak nie wygląda poruszanie się po 15-minutowym mieście. Na przykład do pracy właśnie. Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za 15:03, latem to już widno. Za 15:03 jestem ogolony, bo golę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę. No, ubierasz się pan. Płaszcz, jak pada. Opłaca mi się rozbierać po śniadaniu? Fakt. Oto klasyczna już opowieść o drodze do pracy z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Bohater filmu Barei, grany przez Józefa Nalberczaka, nie miał łatwego życia. Do PKS mam 5 kilometrów. O 4 za 15 jest PKS. I zdążesz pan? Nie, ale i tak mam dobrze. Bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. A przecież wszędzie może być blisko, mówi ekonomista dr Michał Kudłacz z Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Wszystkie podstawowe potrzeby mieszkańców, praca, edukacja, zakupy, rekreacja, czas wolny, usługi zdrowotne mogą być zaspokojone w odległości 15 minut pieszo, rowerem, komunikacją miejską od miejsca zamieszkania. Przynajmniej tak zakłada koncepcja 15-minutowego miasta. Deweloperzy często nazywają takie rozwiązanie nowatorskim, ale chociaż niektórzy może o nim nie słyszeli, to urodziło się bardzo dawno temu, dużo wcześniej niż dzieło Stanisława Barei z 1978 roku, bo już w XIX wieku. Już w momencie, kiedy myślano o koncepcji miasta ogrodu, idea takiej kompaktowości, bliskości miejsca usług, ale i pracy rodziła się w głowach urbanistów, więc można powiedzieć, że nie jest to koncepcja nowa. Tłumaczy urbanista Janusz Jerzak z Instytutu Ekonomiki Przestrzeni. Ta idea zrodziła się z obserwacji, że każdy z nas żyje w pewnych cyklach, tłumaczy dr Kudłacz. Rano się budzimy w swoim domu i spieszymy się do pracy i wszyscy o poranku potrzebują sprawnego transportu. A po pracy mamy czas wolny, teoretycznie. Każdy z nas chce spędzić ten czas inaczej. Ktoś chce iść do lekarza, ktoś na zakupy, ktoś do kina, do parku. A potem wracamy do domu i domykamy ten dzienny cykl. Rano znowu będziemy spieszyć się do pracy. I potrzebujemy o różnych porach dnia różnych usług publicznych, różnego typu infrastruktury. No i dostępność tego typu rzeczy jest jakimś argumentem dla postrzegania miasta jako atrakcyjne, wygodne bądź nie. Według doktora Michała Kudłacza koncepcja 15-minutowego miasta dobrze działa na miejską gospodarkę, bo osoby w wieku produkcyjnym najchętniej osiedlają się w miejscach, w których mają łatwy dostęp do najważniejszych usług. Czy to znaczy, że ta koncepcja to przyszłość? Ja myślę, że to jest przede wszystkim pewna idea i sposób myślenia o funkcjonowaniu miasta. Ani mieszkańców nie da się zmusić do tego, żeby wybierali miejsca zamieszkania według jakiegoś schematu, ani tym bardziej podmioty funkcjonujące w ramach gospodarki rynkowej. Podkreśla Janusz Jerzak i dodaje, że to jednak istotne, szczególnie przy starzejącym się społeczeństwie, aby coraz szerzej wprowadzany był 15-minutowy dostęp do podstawowych usług. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo tworzyć miasto kompaktowe, po którym będziemy się łatwo i szybko poruszać, albo postawić na 15-minutowość dzielnic, tłumaczy dr Michał Kudłacz. Każda dzielnica ma swój ryneczek, swoje centralne miejsca i to dzielnice, osiedla stają się samowystarczalne. Każde miasto, ja to często podkreślam, ma swój własny kod DNA i to nie chodzi o powielanie czyichś koncepcji, tylko żeby rozwijać to, co dobre, niwelować bariery rozwojowe według własnych potrzeb, a koncepcja miasta 15-minutowego może być inspiracją dla takich działań. A jeśli komuś nie po drodze z 15-minutowym miastem, może zainspirować się klasykiem Stanisława Barei. Taka podróż do pracy to musi być przecież wspaniała przygoda. Przystanek idę do mleczarni, to jest godzinka. Potem szybko wiozą mnie do Szymanowa. Mleko, wiecie pan, ma najszybszy transport. Inaczej się zsiada. W Szymanowiec siadam, znoszę bańki i łapię karę. Na ochocie w elektryczny do stadionu. A prędkość mam z górki, bo tak. 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu. Znaczy w robocie. To ile państwu zajmuje dojazd do pracy? Do szkoły z dziećmi, do kina, do sklepu, kawiarni? 15 minut? A może z drugiej strony, dokąd państwo mogą dodreptać albo rowerem dojechać w 15 minut? Czekamy na sygnał. 22 i 7 trójek. A ten materiał przygotowała Martyna Masztalerz. A ten utwór Regrets, New Order. The name and the address.